manam du xew ci deuk taxit niki nonu manam da fay am yu bari yo xamne ay savoir vivre la yo xamantene ñom kaw kaw yi duñ ko xam lolu motax ngay gis tamit bo deme ci kaw kaw yi ci kaw ga da ngay gis nit ñi bo duggé ci bir tok rek da ngay gis jaay ñew di la yeur di yeur ndu ci fo nek ni ki kan la ki ñew kan la ak yoy waya tamit nonu niki non nonu lañu yaato tamit leg leg buñu yaato non lañu mëna yaato nga xamantene bu ñewé ñepp li tibal ñepp lay téru wa kenn ku ci nek ji japp nek ki dal gan diw amna gan tay waye gan gogou ñun itam suñu gan la manam non tamit lañu def niki non ñom ñep da di lay raxtal so indil la da di lay togal yakal la ak yu demé nek non leg leg sax nga gis ko xamne do ganam sax mu da di ray xar da ne ganu diw ga la ko rayal yoy yep kaw kaw kaw yi dañ koy def manam ay mbir la yo xamantene ci taxi do ko gis abadan lolu manam mom moy li nga xamantene manam kon kaw kaw bi motax nak ñom ni nga xamantene non lañuy mel moy dañuy ñak xam ni dëkk bi di doxé loolu motax tamen mu am comportement yo xamantene yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu ko jangal ci ni nga xamantene non lañu wara doxale ak ñom loolu motax manam kaw kaw bi mom kom bi mu dikké légui nak kaw kaw bi ni ana kan la ci kaw kaw yi borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wax nañ ci ñet ay wax manam ba yek ci nek wax nañ ci ñetti wax ku ñëkk ki nenañu ki la zulkhuwaisiratul yamani la manam loolu la ñen ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wa waye loolu ndax ñu ne zulkhuwaisira mom mo nekkon kaw kaw bobu nga xamne dafa tuuro ndox ci jakkaji ba am ci ay ñeneen ni borom xam xam sax rahmatullahi alayhim yo xamete manam dañu sukkandiku ci lool comme tete loolu bokk na ci ñi nga xamantene ñom ñoko wax mom moy ku demé neké ko demé neké al hakim ko demé neké ibn qattan rahmatullah alayh ak ñeneen di wax nañu né zul khuwaisira la waya lolu al imam al hafiz al iraqi rahmahullah ta'ala daf ko daq ndax dafa wax ni mën ta nek zul khuwaisiratul al yamani ndax li tax mën ta nek kok ndax zul khuwaisiratul yamani kok nafiq la donte amna ñeneen ño xamantene nenañ zul khuwaisira bi bokut ak nafiq bi ki kenen la manam ñaari zul khuwaisira ñom ño am waya ala kulli halin li nga xamne mom lañu mëna xam moy kaw kaw bi mom du won yefir mom julit du won nafiq itam mom julit la won te comme li nga xamne non la ñëwé ci yenen riwaya bu sunan imam abu dawud ak ibn majah rahmatullahi alayhima nga xamantene mom dafa ñëw dan yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa jaayante won ak mom ba nopp comme li nga xamne tamit non la ñëwé ci hadith abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mom dafa wax ne manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw nak jaayante ak mom ak abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu neena kaw kaw bi dafa ñëw ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa nit ko xamantene dafa sopp ay nit té musul len gis manam man dal dama munako ak munako ah lolou day mo daf la dafa sopp ay nit té djeful seenu djef munako ah munako ndax man dama nek ko xamantene dama daf niko yawmal qiyamati kagn la wa koy moko laj yawmal qiyamati kagn la donte hadithu abdullah ibn mas'ud bobu radiyallahu ta'ala anhu borom xam xam yi rahmatullahi alayhi wute nañ ci degeeram ak ñak degeeram waye ñew na ci hadith bo xamantene ñi ci ñaar sahih la nek manam sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima bo xamantene anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu moko solo mune kaw kaw bi dafa mune waji dafa ñew ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam niko wa mata sa'a yawm al-qiyamati mom kan lay don muneko ah yow ana lan nga ko préparer muneko dara ludul ne dama sopp yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neko al-mar'u ma'a man ahabba manam nit kat mi ngi andak ñi mu sopp manam motax ci benen riwaya bi nga xamantene mom lañ doon jëñu sank daf niko waaw nit ko xamantene dafa sopp aw nit te jëful li ñu jëf nak muneko al-mar'u ma'a man ahabba waaw nit dal mi ngi andak ñi nga xamne ñom lañ sopp motax anas ibn malik radiyallahu anhu dan ginnaw l'islam dal kontanuma kontanu ñun kontan gu upp deg gogu ñu deg ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax gogu mu wax ni nit dal day and ak ki mu sopp ndax la mu na ndax man day dama bëgg abu yenenbi sallallahu alaihi wasallam ak abou bakkar ak omar radiyallahu anhuma te jëfuma li nga xamantene mom lañu jëf manam hadith manam kon loolu manam ñom ñun ñu kon loolu tamit day tek tere ne manam kaw kaw bobu nekul won nafiq way ku julit la won comme ñi nga xamne non la ko al imam al hafiz al iraqi rahimahullahu ta'ala waxe manam legi tamit mu am ñoo xamantene ne al aqra ibn habis la manam aqra ibn habis mom moy kaw kaw bobu nga xamantene manam ñewon na ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak delegation mom manam ba ci ñom la ay yu jëk yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci suratul suratul imma ya ayyuhal ladina amanu la taqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi khusuratul hujurat naam mim nan innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la yaqilun ay manam ci ñom la wacc manam al aqra ibn habis kon amna ño xamantene wax nañ ko ku melni al asbuhani comme niko al imam ibn al qattan rahimahullahu ta'ala tokhale jele ci mom niki nono wax nañu ñeneen ala kulli halin li nga xamantene dal mom lañ ci djublu manam moy dal borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wut nañ ci ne amna ñu ne ayyatu ibn al ahras la koku manam koku al faris ibn uyayna waxnako rahmahullahu ta'ala ak ñeneen waye ala kulli halin li nga xamantene mom lañ ci djublu dal mom moy borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu wuté ana kan mom moy ki nga xamantene mom moy kaw kaw bi nga xamne mom mo sawon ci peggu jakkaji waye li nga xamantene tamit mom mo mata leral moy kaw kaw bi djugul rek dem sawuji dem rek manam ñewul rek dugg ci biir jakkaji rek dal di saw comme ni nga xamantene non la ko xel yi meune manam xalaté waye ci hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bi manam moy dafa julli ba nopp niki non la nekk ci sahih Imam al-Bukhari ci hadith Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ci benen riwaya ni dafa julli ci jakkaji manam bu pare dan Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ahadan ghayrana manam yalla nga yeureum te nga yeureum Muhammad te bu lu yeureum kenen ku dul man ku dul ñun ñaar manam fi téré buñu julli téré gi ñi téré ñuy kuy wax hadith bobu la ci Imam Muslim rahimahullahu indi manam waji mu ne dafay julli daadi jek jek tu soole ni alhamdullilah bimu waxe alhamdullilah nak gaay daadi def ni door seen pooji men ñu mu len xol nan wa sak la umma ay way man tous kere ñal mu ñu ñu boy xole ni manam lan motax ñu bi faré nak ci la ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci la waxe nak yenenbi sallallahu alaihi wasallam neko li nak julli la julli mu ne kenn du ci wax manam la yuslahu bi shay'in min kalamin nas mu ne julli du yewen ci dara ci waxu nit ni wa manam ay jang alquran la ay tasbih la tasbih wa dhikrullah wa tilawatul quran manam julli yi dal tasbih lañ ciy def su moy sabbal yalla ak di tuddu yalla ak di jang alquran lool lañ ciy def lool manam ku bëgg julli dal lool rek ci mom ci loolu ngay ne legi bi nga xamantene mom la ko wax lool nak mu daan manam motax mu ne wallahi ma qahrani wa ma nahrani manam wallahi watnaane yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gudduma teet nekkuma di ma tutal ci ay waxam dedet waye rek daf ma wax ne ma xolal li nga xamantene mom lañ doon def sans lolu julli la tuddu julli nak amul dara lo xamantene dana ci yewen dana ci bax lulul ci waxu nit ñi waye manam mu daal ni nak momit mu daal di ñaan gu mel non yalla yeureum mo nak muhammad kesse te bu yeureum keneen ku dul nit ye lolu day feddali manam melo nga xamantene nonu la kaw kaw yu mel leg leg manam jikko yo xamantene manam lolu ci kaw kaw yi rek daanaka ci nga koy xaw gis lolu do gis ci kene lolu nak manam xawa manam genre man manam anani yo bobu wa egoisme wala genre egoisme bobu ñoom rek bëgg gis motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam ne kaw kaw bi laqad tahajjarta wasi'a yow de sewal nga loolu reuy ndax sama borom subhanahu wa ta'ala dafa waxon ne inna rahmati wasi'at kulli shay'in wa rahmati wasi'at kulli shay'in sama yermane day mom yaatuna ba ëmb lepp waaw yermane ak yalla gu yaatu gogu mom nga becc ko yama rek ci digënté yow sa bop kessé ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam lool dal té rawati na né li gëna yéemi moy kaw ko bi mi wax li fekk na kenn defu guko dara wa mune mo comme ni nga xamné nak non lañ ko waxé won sank ci hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu ci riwayat bi nga xamné mom moy sahih Imam Muslim rahimahullah nako mu paré rek leg leg mu daldi jog rek daldi dem daldi touri ju ndox manam niki non daldi saw neena ci ben wala ci jakkaji manam ci fi ni moy fa bala mu daldi saw fi ta'ifatil masjid ci pegg jakkaji manam ta'ifa mom moy ci pegg comme ni nga xamantene manam moy ben wala comme ni nga xamantene non la ñewé ci benen riwaya bi manam fi nahiyatil masjid ci genn wala ci walu jakkaji manam ci jakkaji lu bu yaato ni mu dem ci benen place fo xamantene bokku tek fi nga xamantene mom lañ doon julé waye téréwul batay rek ci bir jakkaji la né mu da da fay saw borom manam lolu day tektelé né manam dafa am lu muy tektelé bu jëk bi manam limuy jëk limuy tektelé mom moy ki nga xamantene mom liñ wax manam mas'alatu salatul haqil manam mas'ala bi nga xamantene mom mo aju ci julli ki nga xamantene manam ak saw ak manam ak dem al wala bok ak ngelawal daf koy jagn manam diko jagn de tel sorte que manam mom dafa nek ci jamono jo xamantene manam daf ko wara def manam dafa bëgg saw wala bok dafa bëgg dem al wala bok dafa bu wara ngelawal waye mu nek ci bir julli gi koku non ndax jullem baxna wala baxul koku borom xam xam yi rahmatullah alayhim den ci wute ñi nga xamantene ñom ñoy jamaahir manam te maam ñi ëpp fuf ci borom xam xam yi te bok na ci ñom ñent ngiri rahmatullah alayhim manam ñent ngiri ak seeni borom xam xam rahmatullah alayhim te ñom ñoy maliki ak ina hanafiye ak maliki ash-shafi'i ak hanabila rahmatullah ala al-jami' ñom dañu wax ne koku jullem dana bax bok na ci nga xamantene mom lañu tek solo mom moy hadith bi nga xamantene mom lañu ne ndax kaw kaw bi ni dafa juk daal di dem daal di julli ba pare bi nga xamantene mom la julle ba pare dafa dem daal touri ju ndox daal di sawji niki nono hadith kaw kaw bi nga xamantene manam hadith bi nga xamantene benen kaw kaw la momit bi mu ñewé julli ci jakkaji manam moy hadith musul salati moy ki nga xamantene limu julle manam baxul won yenenti bi sallallahu alaihi wasallam sharti yi nga xamantene mom la ko waxuko ne ko manam al haqin manam koku nonu nga xamantene meuf nako tuddé ci wolof manam wolof fi dañ koy wax manam ku ñambalé manam koku manam nekkul ko xamantene julle baxul ndax lan mune ndax lan ñu ne ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxuko ko leer yim ko wax yépp lolu bokku ci bok na ci li nga xamne legui nak ñi nga xamne ñoy zahiriyye rahmatullahi alayhim ñom dañu wax na julli koku nonu baxul ko xamantene day yoy dañu jagnante ak mom koku jullem baxul ndax lan mu ne ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bu nek ci ñaari sahih manam sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahimahullah mu ne la salata bi hadrat at-ta'am la wa huwa yudafi'uhu al-akhbasan mune julli amul manam julli du am ci bi hadrat at-ta'am ci bu fekenteene ñam dafa tew wala te deedet encore du tiagen wa huwa te mom yudafi'uhu mi ngi jagnante mom al-akhbasan ñaari sobe yi te moy dem all ak dem won dem manam ak saw manam bu boba lol nak ana lan moy manam bu boba nak ñoo lolu manam ñom a bu jumhurul ulama al jamaahir rahimahumullah hadith bi ni daño dencé tektelone ki jullem baxone yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxul ni jullem baxul kon lolu moy tektelé ci anam gu leer ci ni ki kon jullem baxna manam kon ki nga xamanté waye nak ndax nit ki ndax le fait que mu dalu jog rek manam paré rek dal daw sawji lolu manam moy tektelé ne manam kon sawam manam dafa safona saw jamono ji nga xamanté mom la nekkon ci bir julli gi lolu motax mo borom xam xam yi rahmatullah ta'ala utul ko tekantal manam te ñom manam kon bu boba ñom ñu ne kon lolu limi tekkele moy fele mu wax ne julli du manam bu ñam tewe bu len julli wala limi tek rek moy bu ñam tewe geñu nge julli ndax day wañi li nga xamne moy tewlu gi lolu lay tek manam sa julli du mat ndax do tewlu gu mat lol lay tek niki nonu bu fekente nit ki day julli di jagnantek ñaari sobe yoy manam bëgg dem wonak di bëgg dem all wala bok niki nonu mu bëgg dem touri ji dox manam muy jagnantek mom koku day wañi di nga xamne mom moy tewlu gi nga xamantene nonu la nar mom la narona am ci bir jullem lol motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam tere ko waye terewul mom hatta mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam manam julli ji ne comme ni mu nek ci hadith bu nek ci sahih imam al bukhari rahimahullah nga xamne dafa jëlone paaka bi di dag yak bi bi dem diko war ko lek neena julli ñu nodd rek mu daal di sanni lepp daal tek lepp dem julli ji lolu day tek ci ne kon munef na julli and ak ne ñam mi ngi fi tew manam kon julli gu mat lay tek lolu manam way zahiri rahmatullah alayhim comme ni nga xamantene non la nekké sen usul ñom zahirum wahyi manam sens apparent bi ñom lañu mom lañuy jox doole lolu motax ñu jaar giisé nonu ñom waye borom xam xam yi rahmatullah lan dañ ko tekantal ay tekant ab tekantal bu sew moy lan moy dañu wax ne dañuy xol su fekente ne nit ki mbir manam dafa bëgg dem all wala mu bëgg tour dox wala bok mu bëgg ngalawal waye muy jagnante ak mom jagnante go xamantene manam daf ko yobbu ci muy gaatu go xamantene dafa am ay ponk ci julli gi yu muy bayyi bu boba jullim gogu baxul ndax lan ndax bayyi gi nga xamantene mom la bayyi ponk ci ponk julli lu deme nek manam nit ki ko xamantene du mëna taxaw manam tellement manam day jagnante ak mom bu mënu ta taxaw bu leer wala niki non muy gaatu bo xamantene li nga xamne mom moy ñaari ponk rawati na yenn ci ñaari ponk yi moy lu demé nek ak tumanina te mom moy dal gi nit ki wara dal suy julli ak wala bok al i'tidal manam taxaw xoccu gi nga xamantene mom la wara xoccu ci sa su nekké ci ben position ci position julli yoy daf koy fat wala bok manam de telle sorte que masalan du meuna du mu bayyi dal yenn ponk yi lu demé nek yenn rukoy wala yu demé non manam dal wala mbok mu selmadul wala yu demé nek non yoy jagnante ak muy jagnante ak mom ba lolu dal ko ca bu boba faaw jullem du bax bu boba day dal di julli wat abadan legi mu dal di dess su fekente ne manam dafa jagnante ak mom ba mu bayyi sunna bu mak ci sunna yi ci sunna yi julli bu boba bobu dañ nan ko naam su julli day bax na batay waye nak sop nañ nga julli wat waye mu am benen manam moy bu fekke dafa baye ngeenel ci ngeenelu julli bu boba nak mom du fay du def dara manam sop ñu sax mu fayat mu julli wat ci waxtu wi lolu moy tekantal bi nga xamantene manam mom la mbolo ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim def bok na ci abul hasan ash-shazili rahmuhullah borom muqaddimatul azziya kon manam kon kaw kaw bi daal di jog daal dem saw ci peggu jakka gi bi nga xamantene mom lay saw manam ci walu ta'ifatul masjid manam al masjid nak mom moy jakka gi jakka ji nak mi ngi ci nam jakka yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax masjid manam da fay nek manam sujjotu kay manam place bi nga xamantene mom lañuy sujjoté manam te mom moy lañuy julé manam te sujjot nak dañ ko tuddu rek ngir tud dal manam yé mbolam li nga xamantene mom mo aju ci walu julli comme ni nga xamantene nonu lañuy waxé ruko manam di wax ar-rak'atu manam rak'a manam te ruko tuddu ruko bi fekk liñ ci djublu mom moy limite ki taxaw qiyam bi ci la bok taxaw geek su djot geek yep ci la bok comme ni nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala da fay wax na warka'u ma'ar-rak'in te delen ruko and ak ni nga xamantene ñom ñoy ruko wa lolu limu ci djublu moy delen djulli and ak ñuy djulli lolu ci djublu niki nonu niki nonu ay comme buñu waxe aqimus salata taxawal len julli wala bok al qiyam leg leg ñu wax al qiyam fekk li nga xamantene manam moy taxaw mu ne comme ñu ne qama al layla idha qama min al layl comme niñ ko gisee won ci hadith bi ñu wéssu manam mu ne hadith waxahu layfat ibn al yamani radiyallahu anhuma ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam idha qama min al layl bu taxawan ci bu jugan manam bu taxawan ci guddi gi manam qiyam gogu taxaw gogu manam liñ ci nam rek mom moy julli gi ndax loolu yépp manam ndax ponku la bo xamantene dañ koy tuddu ci julli gi niki nonu loolu manam mom lañ wax tamit manam as-sujud manam sujud gi leg leg ñu wax ko fekk comme bi nga xamne sajda tayni comme leg leg we ci hadith yi ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa sujud ñaari sujud manam comme ni nga xamne non la nekk ci hadith yi nekk li julli yor ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam def nako sajda tayni ñaari sujud manam limu ci nam moy ñaari rak'a leug leug ñuy wax rakka tay ni ñaari rakka manam ñum ci nam moy ñaari rakka yu mat sekk yu ñuy jull niki nonu manam te and ak raka moy ruku' bi rek lol lay tek motax man man adraka ruku'a faqat adraka raka'a wa ak yenen ak yenen yo xamantene dañuy tektelen ala kulli hal niñu ci nam dal mom moy ponku ci julli comme qira'a bi njang mi comme bi nga xamantene njang mu fatiha bi dafa nek lo xamantene farata la leg leg a amna aya bu ne qira'a tuddu njang alquran ban ayat la wa waqra'u jang len ma tayassara naam li lu jappandi ci yeen min alquran ci alquran manam moy ngeen jang fatiha ak lolou ci meuna tek ci julli bi comme ni mu nekké ci sunan imam abu daud rahimahullahu ta'ala ala kulli hal yoy yep day tektelene manam comme masalan lolou motax imam ahmad rahimahullahu ta'ala dadi japp ne masalan sabbal yi nga xamantene mom lañuy sabbal manam subhana rabbiyal a'la wala subhana rabbiyal azim bihamdihi wala subhana rabbiyal a'la bihamdihi yoy mom imam ahmad rahimahullahu ta'ala dan yoy farata la ci julli manam daño nek yo xamne daño war ci julli ndax mi ngi koy tek ci fi nga xamantene mom la sama borom subhana wa ta'ala dan fa sabbih bismi rabbikal azim ak sabbih ism rabbikal a'la te yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxone ne bi nga xamantene non la sabbih ism rabbik fa sabbih bismi rabbikal azim bi mu wacce mu ne def len ko ci sen ruku'i bi sabbih ism rabbikal a'la wacce mu ne def len ko ci sen sujoodi lolou mom motax mu ne comme nak alquran dafa tuddu sabbal manam ngir wax lepp manam ngir tuddé ko julli gi yépp lolou limi tekté la kon mom moy sabbal